pozbawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś przesłuchanie sprawcy tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Rzet usłyszy zarzuty. Dyscyplinująca rozmowa z wojewodami dolnośląskim i opolskim. Chodzi o zbyt wolną wypłatę zasiłków po powodzi. Dokładnie za tydzień w piątek odbędą się prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie zostanie dziś przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty. W połowie września rozpędzonym autem doprowadził do kolizji z samochodem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni mężczyzna zginął na miejscu. Łukasz Rzet pięciokrotnie miał orzekany zakaz kierowania pojazdami. Przed warszawską prokuraturą jest Agata Król. Agato, powiedz, czy przesłuchanie Łukasza Rzet już się rozpoczęło? Nie, jeszcze się nie rozpoczęło. Czekamy na jego przyjazd do prokuratury rejonowej dla Warszawy Śródmieścia. Łukasz Rzet będzie przywieziony z jednego z aresztów śledczych w Warszawie, do którego wczoraj przywieźli go policjanci po przejęciu go od niemieckich funkcjonariuszy na granicy. Według informacji prokuratury czynności z jego udziałem prawdopodobnie zaczną się około godziny 13. To miało być nawet wcześniej. Teraz miało się to rozpoczynać, ale jest to opóźnione. Samo przesłuchanie może potrwać długo. Oczywiście zależy to od tego, czy Łukasz Rzet będzie współpracował ze śledczymi i czy będzie odpowiadał na ich pytania. No i usłyszy dzisiaj zarzuty. Z całą pewnością spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tego dochodzi jeszcze wiele innych jego przewinień. Możemy podejrzewać, że to mogą być również zarzuty złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, działania w warunkach recydywy, ale też nieudzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku i też ucieczka z kraju. Na te wszystkie informacje musimy poczekać. Szczegółowe informacje dziś prokuratorzy późnym popołudniem przekażą nam. A o tym wszystkim mówiła Agata Król. Dziękuję za relację. Wojewodowie Dolnośląski i Opolski wezwani na dywanik do resortu spraw wewnętrznych. Sprawa dotyczy zbyt wolnej wypłaty zasiłków na remont i odbudowę domów po powodzi. Z naszych informacji wynika, że ministrowie Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak zwrócili się do wojewodów o wysłanie w miejsca najbardziej dotknięte powodzią większej liczby urzędników. Dotyczy to zwłaszcza województw dolnośląskiego i opolskiego. Podczas wideokonferencji wojewodowie zapewnili, że jeszcze dziś urzędnicy ruszą w teren. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński podkreślali, że urzędy wojewódzkie w Opolu i Wrocławiu powinny wpłynąć na samorządy oraz ośrodki pomocy społecznej tak, by przyspieszyć wypłaty dla osób dotkniętych powodzią. Podczas spotkania omówiono również proponowane przez rząd rozwiązania prawne, które mogłyby przyspieszyć proces wypłat. Rozmowy w tym zakresie prowadzone są na poziomie kilku resortów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się 22 listopada, zdecydowała komisja organizująca głosowanie. Komisja zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Przyjmiemy regulamin szczegółowy, czyli wszystko, co dotyczy głosowania. Będą już wszyscy członkowie komisji, czyli przedstawiciele wszystkich partii koalicyjnych oraz dwóch kandydatów. Będziemy przyjmować regulamin szczegółowy, w którym opisane jest dokładnie, jak będzie wyglądało głosowanie, jaka treść informacji, która przyjdzie do wszystkich członków. Nie tylko Platforma Obywatelska, ale też Nowoczesne, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. I również będziemy podejmować decyzję o dacie, w której będziemy te wybory przeprowadzać. Powiedziała szefowa komisji Dorota Niedziela. W prawyborach wystartują Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Były europoseł PiS Karol K. usłyszał zarzuty w sprawie Collegium Humanum, poinformował o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokuratura też postawiła zarzuty w tej sprawie panu Karolowi K., byłemu europosłowi, w związku tutaj z różnymi działaniami wokół Collegium Humanum, powoływanie się na wpływy i różne inne działania z tym związane. Ta sprawa po prostu ma bardzo szeroki zakres. Rano zarzuty korupcji i oszustwa w sprawie Collegium Humanum usłyszał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Powiedział, że nie przyznaje się do winy, a zarzuty uznaje za absurdalne. Po wyjściu z prokuratury pojawił się w ratuszu. Na początku przyszłego tygodnia ruszą zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw COVID dla dzieci od 6 miesiąca życia do 11 lat, dowiedziało się Polskie Radio. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówi, że rodzice będą mogli zapisać dzieci, kiedy w internetowym koncie pacjenta pojawi się skierowanie. Będzie można skorzystać z możliwości zapisu za pośrednictwem aplikacji Moje IKP dziecka, jak też będzie można skorzystać z możliwości zapisu bezpośrednio w punktach podstawowej opieki zdrowotnej, bo tam też będą prowadzone szczepienia. Tu jest ta różnica, czyli dzieci nie będą mogły być szczepione w aptekach.

jest świetna. Ten film to jest naprawdę impreza, na którą możesz pójść, jeżeli nie masz ochoty tego wieczoru na klub albo koncert, bo jest to naprawdę koncert i uważam, że jest to film, który oglądać na małym monitorze jest bez sensu, więc jeżeli nie masz tego dnia przestrzeni na imprezę, a masz ochotę dużo poczuć, to bardzo, bardzo polecam iść do kina na film Imago, Lena Góra. A z aktorką, która właśnie za rolę w filmie Imago otrzymała nagrodę za główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, spotkamy się za kilka minut, bo to już ze mną w studiu pierwszy gość, Marcin Krasnowolski. Dzień dobry, witaj Marcinie. Dzień dobry. Czyli współorganizator i programer trwającego już 18. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Zaczęliście pięknie? Zaczęliśmy pięknie. No i tak mam nadzieję, pięknie będzie i nadal, bo to długi festiwal, biorąc pod uwagę też jego odsłonę online'ową, prawda? Tak, zawsze staramy się, żeby nasi widzowie mieli czas, żeby obejrzeć wszystkie filmy, jakie są w programie, dlatego cała edycja trwa tak naprawdę 19 dni, aż do 1 grudnia. A ta stacjonarna, od razu powiedzmy gdzie? Stacjonarna jest w kinach Kinoteka i Muranów w Warszawie i ona do przyszłej środy. No oczywiście dla wszystkich mieszkańców innych miejsc w Polsce ta wersja online do 1 grudnia, także jeszcze sporo czasu. Co teraz, czyli co w najbliższy weekend przede wszystkim, na co byś chciał zwrócić uwagę? No w najbliższy weekend dużo projekcji od rana do późnego wieczora, a także dużo spotkań z gośćmi, którzy przyjechali do nas z Azji. Staramy się właśnie na weekend ustawiać większość spotkań, Q&A-ów, także debaty i rozmowy w oku filmów, także rzeczywiście zapraszamy. Bo i publiczność ma więcej czasu, tak? Jasne, że tak. Także te weekendowe od piątku do niedzieli, te dni są naprawdę wypakowane filmami i seansami. Także zapraszam na naszą stronę pięćsmaków.pl, żeby zorientować się w kalendarzu projekcji, bo naprawdę to, co przygotowaliśmy, jest atrakcyjne. W sumie w programie 42 filmy, więc no jest z czego wybierać. Czas jakiś temu już miałeś okazję gościć w Trójce, nie sam, także zapowiedzi wstępne tegorocznego programu mieliśmy już na antenie. Co byś szczególnie w tym roku polecił? Ja bym poprosił o chociaż takie 3 rekomendacje filmowe. Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Ja wiem, ale na więcej czasu nie mamy. Jasne. Ja polecam chyba bardzo sekcję filmów Stanleya Kwona. To jest twórca hongkoński, ale taki bardzo nietypowy, który nie koncentrował się na kinie gatunkowym, na kinie akcji, ale skupiał się na relacjach międzyludzkich, tak mówiąc ogólnie, zwłaszcza na relacjach międzykobiecych. Także to jest taka delikatniejsza strona tego kina hongkońskiego. Bardzo ciekawa. On też zmieniał się z filmu na film. Każdy ten jego film jest zupełnie inny. I chyba też polecałbym sekcję konkursową, w której pokazujemy filmy młodych twórców z Azji. Takie nowe głosy, nowe formy też, szukanie jakichś nowych środków wyrazu filmowego. To są takie filmy, które poszukują właśnie nowego języka filmowego. A z drugiej strony sekcja Asian Cinerama, czyli większe przeboje, takie filmy bardziej mainstreamowe. To, co jest w azjatyckich kinach pokazywane i oglądane. Myślę, że to jest ciekawe, dlatego że te filmy właśnie takie bardziej blockbusterowe, one zupełnie w Polsce są, nie trafiają na inne festiwale. Także Pięć Smaków jest jedynym miejscem, gdzie takie rzeczy można obejrzeć. No i rzeczywiście można zobaczyć najnowsze produkcje z Azji, chociaż nie tylko. Wiesz o tym doskonale, że na przykład po 20 latach całkiem niedawno wrócił do dystrybucji Oldboy, słynny, prawda? Więc te filmy wracają. Czy jest taka reprezentacja, no, nazwijmy to historyczna, azjatyckiego kina również w tym roku na festiwalu? Jest, tak. W tym roku mamy wyjątkowo dużo właśnie starszych filmów. One są rozmieszczone po różnych sekcjach, ale mamy też sekcję odrestaurowana klasyka i ta sekcja zostanie już z nami na stałe, dlatego że po pierwsze bardzo się cieszymy, że możemy te perły, klasyki kina azjatyckiego pokazywać, a teraz jest taki trend nie tylko w Azji, ale na całym świecie, że te starsze rzeczy się po prostu odnawia, odrestaurowuje, one dostają drugie życie i możemy docenić coś, co wcześniej było niedostępne albo było dostępne w bardzo złej jakości. Dzisiaj to już trzeci dzień tego stacjonarnego festiwalu Pięć Smaków. No i na pewno wszystkich interesuje, co znajdzie się w tej wersji online, co do 1 grudnia właśnie w sieci, na ile jest to rzeczywiście też bogaty program w stosunku do tej wersji stacjonarnej. Jest bardzo bogaty, mam nadzieję. Walczymy o każdy film, żeby mógł być pokazany też online, więc w tej właśnie edycji wirtualnej mamy aż 32 filmy i no myślę, że to jest tak bogata sporo, oferta. Sporo. Mhm. Tak jak mówię, no tylko 10 filmów nie weszło w online i dlatego mam nadzieję, że to jeszcze te ponad 2 tygodnie, jakie widzowie mają, właśnie będzie czasem wykorzystanym na oglądanie. Tak naprawdę każdy film z programu jest na pewno wart tego, żeby poświęcić mu czas. A twój ulubiony tegoroczny film, może powiązany również z gościem festiwalowym? Z gościem? Myślę, że film Życzę Ci Dobrze. To jest film Saszy Czak. To jest ekranizacja jej własnej powieści opartej na jej życiu. To jest taka dosyć bolesna opowieść o dojrzewaniu dziewczyny w Hongkongu, dziewczyny, która przyjeżdża z innego kraju. Jest to taka opowieść, która no jest dosyć trudna, natomiast daje nadzieję na lepsze, że tak powiem, jutro. Bardzo poruszający film i ja osobiście mam wielkie oczekiwania związane ze spotkaniem z artystką. Będę prowadzić z nią spotkanie, mam do niej dużo pytań, bardzo się na to cieszę. No i cieszę się, że zapytałem o to, bo oczywiście nie mam wątpliwości, że rozmawiam z kimś, kto się świetnie zna na azjatyckim kinie. Marcin Krasnowolski, współorganizator i programer 18. Azjatyckiego Festiwalu Filmów 5 Smaków, był z nami w Trójce. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. I przypomnij jeszcze wasz adres strony internetowej, no bo właśnie, skoro 32 filmy online, no to trzeba już właściwie zaczynać je oglądać, żeby zdążyć do 1 grudnia. Tak, zapraszamy już teraz na 5smaków.pl. Dziękuję bardzo, a ja już za moment zapraszam na spotkanie z kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo, po dłuższej przerwie, znowu z wielką przyjemnością witam Lenę Górę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałaś niedawno znowu z Los Angeles i stamtąd też płyną bardzo miłe rzeczy, myślę, dla ciebie. Powiedzmy, co się dzieje z jednym z twoich filmów na przykład. Kurczę, no tak, taki maraton ostatnio, ale to jest fajnie, jak tak energia krąży. Wypuściliśmy, udało nam się wypuścić Roving Woman w Stanach, czyli był taki duży release. Wypuścić w sensie, że i można amerykańska publiczność może film oglądać, tak? Tak, co mnie bardzo cieszy, bo to długo trwa. Czyli twoją ostrą jazdę po zakamarkach, bym powiedział, nawet w Kalifornii. Tak, i mieliśmy piękną premierę, faktycznie, znaczy taką premierę, no taką premierą na wypuszczenie. I przyjechał na nią i John Hawks, i Christopher Handley, którego uwielbiam, bo to taki ważny człowiek, kultowy producent między innymi American Psycho. Który zagrał, wystąpił w twoim filmie. Tak, no i pierwszy wspomniany raz go widział. Z kolei twój partner, swego czasu nominowany do Oscara, tak? No, po prostu zabrakło pewnie tylko Wima Wendersa, który był współproducentem filmu, bo podejrzewam, że nie dojechał na premierę. Tak było, no i to było naprawdę niesamowite, że oni się... Ja jeszcze czuję taka wsparta, że po prostu bym się tak naprawdę, że mogę się położyć i że ktoś po prostu mnie złapie, czy jak upadnę ostatnio, że ci naprawdę niesamowici ludzie przyjeżdżają. Mieliśmy takie metafizyczne Q&A po pokazie, naprawdę, na którym się właśnie rozmawiałam z Johnem i z Chrisem Handleyem, który naprawdę jest raczej jakimś fizykiem kwantowym niż po prostu filmowcem. Naprawdę. Więc to było takie doświadczenie, które trochę płacić za tę całą męczarnię, czy jak to można nazwać, pracę nad filmami. I jak to wiele osób już teraz ostatnio mówi, cud, który musi się wydarzyć, żeby film faktycznie nie też, że powstał, to żeby jeszcze wyszedł. No tak, żeby miał swoją widownię, jasne, oczywiście. Coraz z tym trudniej, jak widać w różnych miejscach świata, no ale oby było zawsze w czym wybierać. Tak. To Roving Woman, natomiast z kolei twój teraz ostatnio przylot do Polski spowodowany jest premierą innego filmu. Na tą premierę rzeczywiście czekaliśmy bardzo, bardzo długo, ale warto było czekać i oto już w kinach w całej Polsce Imago w reżyserii Olgi Hajdas z rewelacyjną twoją główną rolą. Najważniejsze jednakże mama, czyli Ela Malwina, dwojga imion, film widziała, oczywiście już wcześniej. No i właśnie, i co? No dobrze, dobrze. I potem powiedziała mi po drugim razie, że super, bo zobaczyła w tej swojej totalnie intymnej historii uniwersalne dzieło, które poczuła, że jest naprawdę ważne, że powstało dla innych ludzi w ogóle. Że poczuła, że ta jej historia tak gdzieś tam może się wydawać trudna, czy przez lata przez innych może być oceniana jako jakaś tam niefajna. Się okazała wcale nie taka niefajna, bo ludzie to oglądają i mają tak, kurde, też mam dziwną rodzinę. Nie? Czy też tam coś ale tam? Ale nie, ten film naprawdę w którymś momencie bardzo się uniwersalizuje, no bo właśnie. Z jednej strony opowiada rzeczywiście o prawdziwych ludziach, o prawdziwych sytuacjach, ale gdzieś się udaje stworzyć taki bardzo uniwersalny ton. I to dla nas wszystkich było najważniejsze i dla Eli też. I właściwie to nie jest film, w tym sensie to nie jest film biograficzny. Super. Prawda? Tak, tak, że bo kogo to obchodzi? Znaczy, chyba, że to jest, wiesz, no ludzie kochają Elvisa, to pójdą na film Elvis czy coś, ale faktycznie to jest dużo szersza historia i myślę, że często w tych biograficznych filmach trochę tego brakuje. Bo kiedy się właśnie ogląda, czy właśnie film Elvis, ostatnio wychodzi biografia Boba Dylana. No tak, sporo było tych muzycznych biografii ostatnio. Tak. Trzymam kciuki za tego Boba Dylana, bo lubię bardzo, ale się jednak zawsze boję, kiedy powstają takie właśnie hollywoodzkie produkcje, bo to często jest bardzo dalekie od jakiegoś takiego nerwu. To często to są takie laurki potem, a szkoda, bo to nudne, a uważam, że udało nam się stworzyć jakąś taką naprawdę prawdziwą, dziką, taką pulsującą opowieść o jakimś takim prawdziwym momencie. Przede wszystkim to było dla ciebie ogromne wyzwanie, no bo z jednej strony opowieść o twojej rodzinie, w filmie pojawiasz się też w finale jako właściwie niemowlę. Tak się ta historia kończy. No to mogę zdradzić, bo to niczego tutaj właściwie widzom nie odbiera. No. Że można zgadnąć, że ja się urodziłam, no w końcu gdzieś musiałaś, tak, musiałaś się w jakimś momencie urodzić, a historia dotyczy jednak już pewnej przeszłości. Pisałaś razem z Olgą Hajdas scenariusz. Twój był pomysł. I później ta rola, która praktycznie właściwie no, zawiera takie pełne spektrum tego, co aktor może w filmie zaproponować. Ty nie znikasz z ekranu. I tam są trudne też sceny, trudne sytuacje do zagrania. No nie tylko to udźwignęłaś, nie tylko zostałaś doceniona za tę kreację, no ale myślę, że też dla ciebie to był niesamowity taki wkład. Chyba jak nigdy wcześniej jeszcze aktorsko. Tak, ja teraz jak zobaczyłam ten film po raz pierwszy, to się faktycznie po raz pierwszy od dawna na dużym ekranie z publicznością, to się faktycznie zdziwiłam, że to naprawdę jest taki, jest bardzo dobry. Ja jestem taka wmurowana trochę, bo myślę, że mogę tak mówić, bo to nie tylko moje dzieło, wiadomo, tylko całej masy sztabu świetnych twórców. No ja jako widz mogę powiedzieć, że niedawno też obejrzałem film po raz drugi. Wręcz miałem wrażenie, że oglądam inny film. Trochę czas, ponad rok minęło od pierwszej tej mojej projekcji, a to jest dowód na to, jak wiele nowych rzeczy się odkrywa, znając już bohaterów fabułę. Tak, no ja jestem zachwycona, bo to najchętniej bym wymieniła wszystkich, wiadomo, jest tych ludzi sporo, ale pod wodzą Andrzeja Smolika wykreowany niesamowity zespół, z którym poczułam się, jakbym naprawdę w tym zespole była, bo chłopaki, każdy jeden i wszyscy razem, każdy z osobna i wszyscy razem stworzyli coś tak naprawdę ze mną wspólnie prawdziwego właśnie i nawet prawie wszyscy byli na premierze, tuliliśmy się i poszliśmy sobie potem razem kontynuować wieczór wspólnie, właśnie tak sobie gratulując i czując wszyscy, a to naprawdę tacy muzycy, jeden gra z Brodką, drugi gra z Kazikiem, każdy i tak dalej, wszyscy są naprawdę najlepsi w naszym kraju, a jednocześnie no, po prostu wybitni. Uważam, że muzyka jest w tym filmie świetna i tak prawdziwa. Tomek Naumiuk w podobny sposób nakręcił ten film z taką... Tak. Takim brudem właśnie i Mateusz Wichłacz, drugi operator też wspaniały, wszystkie sceny koncertowe i takie dzikie to on, dzikie jakieś imprezowe. A przy okazji zapytam cię, jak u ciebie, bo właściwie chyba nigdy o to nie pytałem, ze śpiewaniem, czy na przykład te sceny, te wokalizy, te melorecytacje, te sceny właśnie klubowe, te występy na żywo twojej bohaterki, czy to się nie zachęciło właśnie, żeby może coś więcej tutaj spróbować w tę stronę? Trochę ludzi o tym faktycznie mówiło. Nawet zespół wielokrotnie były propozycje, żebyśmy razem się spotkali i coś pograli. Wszyscy chcemy, to ja z tym zespołem chętnie. W tym zespole, który powstał na potrzeby filmu, tak? Tak, na potrzeby filmu nazywa się Zakaz kąpieli w filmie, ale faktycznie naprawdę chłopaki są świetni. Ale jednak nie chciałabym już chyba wracać do tego czasu, bo naprawdę coś zostawiłam za sobą. Takie jakieś uwolnienie od mojej przeszłości, totalne. Więc już jednak jako Ela, czy jako Zakaz kąpieli, pancerne rowery i tak dalej, nie chciałabym robić już tego i się w to bawić. Natomiast... No to porzuć tę stylistykę postpunkową i na przykład jakąś elektronikę nagrać. Tak, pozdrawiam serdecznie Kubę Więcka, który jest świetnym muzykiem, pracuje z Maseckim, z Kozą, raperem i ostatnio zrobił soundtrack po raz pierwszy do filmu Brooklyn Zoo i jest to świetny polski producent muzyczny i my tak sobie czasami gadamy, że coś może nakręcimy, nagramy. Więc może coś jeszcze wyjdzie, jakiś singiel. Ja się nie mówię, nie, słuchajcie. No dobrze, no jakby co dobrze. Damy znać, puścimy. Dobrze, dobrze, to w takim razie proszę o informację, gdyby się taka pojawiła. Powiedz mi, czy ta nagroda w Gdyni, bo to z takim przytupem wielkim właśnie prosto z Los Angeles nagle pojawiłaś się w Polsce, zagrałaś w Imago, napisałaś również z Olgą ten scenariusz wcześniej i oto nagroda za główną rolę kobiecą w Gdyni. Czy ona coś w twoim życiu zmieniła? To było jakieś otwarcie tutaj dla ciebie? Tak, tak. Jakoś tak dała mi bardzo dużo wiary w siebie. Takiej potrzebnej mi w ogóle. Czyli to było dobre dla mnie, bo miałam tej wiary w siebie jakoś mniej i to się czasami myśli, że to jest skromność, ale tak naprawdę to jest jakiś taki brak profesjonalizmu chyba teraz, jak na to patrzę, taka właśnie niepewność siebie, bo kiedy się tak właśnie garbisz i przepraszasz za siebie, przepraszam, dziękuję, nie wiem, niech. A jestem jednak takim twórcą, teraz już to mogę nazwać i się z tego bardzo cieszę, bo zrobiłam dwa filmy w Polsce, które można było zobaczyć w kinach, teraz już też Imago, ale Roving Woman. I oba z tych filmów to nie są tylko takie dzikie strzały aktorskie, ale też... I co ciekawe, zupełnie inne też. Nie? I też napisane główną współscenarzystką jestem i właśnie taką pomysłodawczynią tych dwóch, więc jakimś takim spiritus movens jestem tych dwóch filmów. I to, że właśnie to jest z jednej strony takie edgy ubrania na ściance i te filmy mają muzę głośną i różną i fajną i opowiadają o jakiejś takiej dzikiej kobiecie, które ja chcę bardzo promować, takie wolnej, która nie przeprasza za siebie, dlatego tak się zaśmiałam z tego, co tam ubieram na ściance, bo ludzie mogą o mnie myśleć w bardzo w taki sposób, taki prosty, że taka jest Alena, taka jest wolna, dzika, taka jest, no taka edgy właśnie, nie wiem jak to się mówi po polsku. Niegrzeczna? No tak, dużo o tym tak o mnie mówią, a jednocześnie jak zobaczą przez te filmy, tak naprawdę ktoś pójdzie do kina i nie będzie patrzył tylko o tym, jak to się tam opakowało i to, na co ja mam ochotę się ubrać, to zobaczą, że to jest, oba te filmy to jest taki kawał przemyśleń. Znaczy przede wszystkim myślę, że robisz wrażenie osoby bardzo spontanicznej, naturalnej i korzystającej chyba rzeczywiście w dużej części z intuicji. Tak, takiej aktorskiej również. Tak, i takiej, no co ma coś do powiedzenia. Nie wątpię, bo się dobrze z tobą rozmawia. Ale mówię o tym dlatego właśnie, że to jest dla mnie ważne. Tego na pierwszy rzut oka dziennikarze może mogą nie nazwać, tylko właśnie jechałam tu właśnie i czytałam te wszystkie plotkarskie magazyny, Super Ekspresy i inne. I tam, a co się tam tobie piszą. Było? No dużo, dużo, ale to jest zabawne, jest tam Lena, znowu tam show, niestety dzika, sukienka prawie się jej zerwała. I to jest śmieszne, niech tam sobie piszą, ale właśnie dla mnie to jest tą wolnością kobiet niesamowitych przez lat innych, bo nie wiem, Susan Sontag, Marina Abramowicz, czy nie wiem, Frida Kahlo, Pola Negri. Jakie punkty odniesienia, a Pola Negri. Ale wiesz, nawet. No to wszystko były kobiety, które były wolne, które były dzikie, które robiły, na co miały ochotę. Maria Curie Skłodowska. No tak. Które miały coś cholernie dużo do powiedzenia i popchnęły tą igłę sztuki, myśli, polityki, socjospołeczeństwa, i nauki. Myślę, że te filmy, które robię tak opakowane w taki właśnie moją prywatną wolność, bo to właśnie o tym też mówię, więc ja tam sobie mogę się ubrać jak chcę, bo na pewno nie będę się stresować, żeby ubrać stanik, bo komuś to potrzeba na przykład, czy coś, bo mi po prostu ciśnie. Nawet dzisiaj, jakby cię słuchacze zobaczyli, to by się pewnie trochę zdziwili tak na luzie. Tak, stanika też nie mam i mam piżamy na sobie, po prostu ten, jest mi bardzo miękko i miło, ja lubię Ryszard do radia, no, ale, no przychodzić, właśnie. Żeby się tak jak w tym... poczuć swobodnie. Poczuć swobodnie, trochę jakbym siedziała w łóżeczku jeszcze w tym w śpiworku tutaj. No to też dziękuję za zaufanie, że przychodzisz do mnie tak po prostu jak jesteś, no. Tak, tak, przebiegłam natomiast przez ten korytarz, bo tam widziałam parę dziennikarzy znajomych, więc szybciuteńko schowałam, zamknęłam drzwi. Ale to jest dla mnie ważne, bo uważam, że te dwie rzeczy razem tworzą pewną fajną całość i jakość i że za tym właśnie jakimś takim dzikim wizerunkiem, które ludzie mogą kojarzyć właśnie z jakąś, ja lubię słowo dziki, bo to w ogóle nie jest negatywne, ale właśnie ludzie to mogą kojarzyć z szalony czy crazy. To uważam, że za tym, co ja proponuję, jest bardzo mało szaleństwa i bardzo dużo rzemiosła i takiej bardzo skupionej pracy, bo i Roving Woman i Mago to są filmy, które fajnie, żeby ludzie zobaczyli, bo myślę, że mogą z nich wynieść trochę nauki. No ja nawet ostatnio miałem okazję się przekonać, do jakiego stopnia ty jesteś profesjonalistką. Jeżeli słowo się rzekło, to choćbyś miała nawet wysiąść przed momentem z samolotu z Los Angeles, to pojawisz się tam, gdzie miałaś być, tak jak dzisiaj również jesteś w radiu, a mogło cię nie być. Mogło mnie nie być, ale jestem i też dziękuję. Nawet mój asystent pisał, którego wysłałam zdjęcie, że jadę, powiedział, jesteś... Brawo. No właśnie, ja też mogę to tylko potwierdzić. Znakomicie. Możemy się już naprawdę cieszyć filmem Imago. Wreszcie w kinach w całej Polsce. No pewnie będą to głównie kina studyjne, ale naprawdę warto zapoznać się z tą historią, warto zobaczyć twoją rolę. Zapraszamy do kina na Imago. Czekamy na twoje kolejne propozycje, tak? Ja też czekam. Natomiast faktycznie teraz, jeśli chodzi o propozycje aktorskie, to będzie trochę można ode mnie odpocząć, na szczęście, bo już ludzie mówią, że do lodówki nie zajrzą, żebym nie wyskoczyła, przepraszam. Więc będzie przerwa i faktycznie mam nadzieję się troszkę zamknąć w sobie, bo to potrzebne bardzo, żeby tworzyć, żeby mieć przestrzeń na to, żeby poczytać te książki właśnie, siedzieć w bibliotece, czy po prostu z samej ze sobą, żeby wiedzieć, o czym chcę opowiedzieć, więc bardzo teraz mam wyczekany moment odpoczynku. Trochę wyciszenia, tak? Tak, wyciszenia, no, więc tego sobie życzę też. No to aby się spełniła, a w takim razie ja dziękuję ci bardzo, że przed tym planowanym wyciszeniem zdążyłaś odwiedzić Trójkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Ja zawsze lubię z tobą gadać, Ryszard, rozmawiać i zawsze chętnie dziękuję. Ja również zawsze z przyjemnością. No to do następnego razu. Takie. Lena Góra była z nami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, pozdrawiamy dziś także Rzeszów, no ale w pierwszej kolejności Toruń, bo tam od jutra kolejny festiwal filmowy i o nim za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa, łączymy się teraz z Toruniem. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Kazimierz Sowała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego. Tylko jeden dzień pozostał do otwarcia tegorocznego festiwalu Energa Kamerimicz. Co wydarzy się jutro, w sobotę pierwszego dnia festiwalu? Jutro o godzinie 17:00 zapraszamy na otwarcie 32. edycji festiwalu Energa Kamerimicz. Na początku ceremonia otwarcia, zapowiedź programu, tak jak zawsze to robimy, zapowiedzi programu, zapowiedzi jury i podczas tej gali wręczymy nagrodę, myślę, że jednemu z najbardziej rozpoznawalnych japońskich aktorów, Hirouki Sanadzie, który ostatnio, myślę, jest bardzo rozpoznawalny w związku z tym, że gra w serialu Shogun, który zbiera bardzo dużą ilość nagród na całym świecie, a po gali otwarcia i krótkiej przerwie. Pierwszy pokaz konkursu głównego Blitz w reżyserii Stephena McQueena i ze zdjęciami Yurika Desu. I to jest oczywiście tegoroczny film otwarcia. Tak, to jest tegoroczny film otwarcia i jednocześnie pierwszy film konkursu głównego. No i niestety to już wiemy, zabraknie w Toruniu reżysera filmu, który w ostatniej chwili odwołał swoją wizytę. Tak, nie będziemy jutro gościć Stephena McQueena na otwarciu. Podjął taką decyzję. Podjął tą decyzję na podstawie dużego rozgłosu międzynarodowego w związku z interpretacją słów, które zostały zawarte w jednym z brytyjskich artykułów dotyczących festiwalu. Niestety dla nas szkoda, bo to wielki artysta i bardzo go cenimy i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości to się nadal wydarzy, a na ten moment my odnieśliśmy się oficjalnie do tego, co się dzieje, w związku z tym mam nadzieję, że festiwal pokaże, że jednak skoro przez 30 lat przyjeżdżały tu największe gwiazdy światowe, i nikt nie zwraca uwagi, że ten festiwal nie robi tego wszystkiego filmowo, inkluzywnie, to się wszyscy przekonają, że jednak chyba potrafimy to robić, ale oczywiście będziemy ten festiwal rozwijać dalej, aby wpisywać się we wszystkie trendy i rozwijać możliwości pokazywania filmów wszystkich twórców. I w tym roku właściwie festiwal naprawdę może pochwalić się znakomitymi osobistościami światowego kina. Zakładam, sugeruje tutaj pan naszą przewodniczącą jury konkursu głównego, czyli Cate Blanchett. Będzie z nami przez cały tydzień, będzie oglądała wspólnie z 6 pozostałymi członkiniami, członkami jury filmy konkursu głównego aż do piątku, aby w sobotę ogłosić werdykt. W jury głównym jeszcze bardzo znane nazwiska świata filmowego, często nominowane do Oscara, bądź otrzymujący Oscara, Cindy Powell, chyba najlepsza kostiumolożka obecnie na świecie, na planach filmowych. Rodrigo Prieto, którego gościliśmy już wielokrotnie, pracuje ostatnio najczęściej z Martinem Scorsese, zresztą jak Cindy Powell też. Poza tym tutaj nasza reprezentacja troszkę bardziej lokalna, Jolanta Dyleska, Łukasz Żal, ale mamy też Antony Dodmantle, który otrzymał Oscara za Slumdog Millionaire i Anne Higgins, która jest szefową komisji filmowej BAFTY brytyjskiej, więc mamy naprawdę ciekawe jury i reprezentujące wiele środowisk. Myślę, że będą tu bardzo ciekawe debaty. I oczywiście przed nami ponad tydzień znakomitych projekcji filmów, o których, jak to zwykle bywa, po każdej kolejnej edycji festiwalu Energa Kamerimicz, później okazuje się, że to filmy właśnie z tych oscarowych, najczęściej nominowane, czy nawet zdobywające statuetki. Jakimi tytułami organizatorzy w tym roku chcieliby się pochwalić, szczególnie poza wspomnianym już filmem otwarcia? Myślę, że wśród tych filmów, o których pan właśnie powiedział, będziemy dużo słyszeć o Emily Perez, którą pokazujemy w konkursie głównym. Będziemy, myślę, bardzo dużo słyszeć o filmie The Brutalist, również z konkursu głównego. Będziemy też, myślę, już słychać sporo, zobaczymy, jak to się przełoży później, o Gladiatorze, części drugiej Ridleya Scotta, który też jest w naszym konkursie głównym. W konkursie głównym mam jeszcze kilka mniejszych filmów, które ja mam nadzieję, że również wybiją się później, ale w pokazach specjalnych mamy również bardzo interesujące rzeczy. Będziemy pokazywać Marię z Angeliną Jolie w roli głównej, odtwarzającą rolę Marii Callas, ze zdjęciami Eda Rahmana, naszego wielokrotnego laureata Żab, a w tym roku kolejnej Żaby, bo Żaby za całokształt twórczości. I w ramach festiwalu pokażemy 7 czy 8 jego filmów, a wracając jeszcze do tytułów takich, które myślę, będą ciekawe. Pokażemy premierowo najnowszy film Roberta Zemeckisa, Here. Pokażemy najnowszy film Williama Goldenberga, który do nas przyjeżdża jako montażysta, otrzymujący nagrodę za całokształt swojej twórczości montażowej, ale również jest reżyserem po raz pierwszy filmu Unstoppable, który również tutaj u nas będzie pokazany. Myślę, że głośno będzie, już jest, o filmie Anora, który też pokazujemy poza konkursem. Tytułów mamy 220, więc myślę, że nie mamy tyle czasu. Jest tak, w czym wybierać, ale jeszcze tylko dorzućmy jedną drobną informację, jeśli już mówimy o konkursie głównym w tym roku, że jest tutaj i reprezentant polsko-duński, więc ważny film dla nas, Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, ze zdjęciami Michała Dymka, bo to właśnie ci twórcy zmierzą się z innymi światowymi sławami, tak? Tak, zmierzą się i uważam, liczę bardzo na to, że mają ogromne szanse, bo to świetny film. Ci twórcy nie są pierwszy raz u nas, więc trzymamy kciuki. Gdzie szukać szczegółowych już informacji programowych, filmowych dotyczących całego festiwalu? Ten od jutra do kolejnej soboty? Tak, właśnie. Zapraszam do Torunia, a wszystkie informacje tego festiwalu, który odbędzie się od 16 do 23 listopada, można znaleźć na naszej stronie energakamermicz.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia w Toruniu. Trójkowo-filmowa był z nami Kazimierz Suwała, czyli dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo-filmowo łączymy się teraz z Rzeszowem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. A tam właśnie witamy Justynę Łuczaj, to autorka filmu Koński Ogon, który ma właśnie swoją premierę, ale też specjalny pokaz, bo dzisiaj jest pani w Rzeszowie jeszcze, ale jutro będzie już pani w Warszawie. Cóż takiego się dzieje? Tak, jutro mam pokaz filmu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w Kinomuzeum. O godzinie 20:00 zapraszam państwa, a po projekcji będzie spotkanie ze mną i z częścią ekipy, która dojedzie. To film, który myślę znakomicie wpisuje się właśnie w taką przestrzeń, powiedziałbym, galeryjną. To też się łączy z zainteresowaniami autorki. Tak, bo z mojego pierwszego wykształcenia jestem malarką i właśnie realizując film Koński Ogon, chciałam znaleźć jakiś ekwiwalent filmowy dla mojego malarstwa. Bo w malarstwie przedstawiam sceny, powiedzmy, realistyczne, brutalne, ale odrealniając je przez światło, kolor, przez takie bardzo surrealistyczne napięcie kolorystyczne, co w filmie byłoby ze względów nawet budżetowych trudne do osiągnięcia. Więc poszukałyśmy z operatorką jakiegoś sposobu deformacji świata i zdecydowałyśmy się na taki świat second hand, świat brudny, właśnie taki zniszczony. A autorką zdjęć jest Małgorzata Szyłak. No i wydaje mi się, że udało się wykreować taki specjalny świat, bo to właściwie jest opowieść, która nie określa dokładnie miejsca ważnego dla bohaterów filmu czy czasu. To jest jednak tutaj pewien uniwersalizm zawarty w tej opowieści. Tak miało być? Tak, właśnie. Ten świat jest taki trochę jakby się komuś przyśnił, czyli są tam takie elementy połączone w sposób taki nie do końca logiczny, natomiast jednak szukałyśmy z Małgosią takiej spójności dla tego świata. Oczywiście nie jest łatwo znaleźć na Podkarpaciu, bo film jest kręcony w całości na Podkarpaciu, tak naprawdę takich miejsc zniszczonych, bo jednak tutaj króluje rewitalizacja, a my szukałyśmy właśnie czegoś takiego z jakichś innych czasów, zniszczonego, popękanego, brudnego świata, w który wkracza przyroda, rozsadza go jakby swoją siłą erozji i jakiejś takiej właśnie przemiany. I mówię właśnie w liczbie mnogiej, bo z Małgosią Szyłak poświęciłyśmy właściwie chyba rok na jeżdżenie i szukanie lokacji i później na zasadzie zestawiania tych tysięcy zdjęć do kreowania świata, który właśnie nie miał tak bardzo dużo ingerencji scenograficznej, natomiast był tak bardzo starannie wybrany. Rzeczywiście jest w tym filmie coś mocno onirycznego, ale żeby jednak wprowadzić naszych słuchaczy nieco w jego treść, chociaż nie jest to najłatwiejsze, jeśli właśnie mówimy o takiej opowieści nie do końca, nie w pełni realistycznej, ale można byłoby chyba, idąc za tym najpoważniejszym skojarzeniem, powiedzieć, że to właśnie taka współczesna wersja mitu o Edypie, bo tak się ten film określa. Tak, to jest taka wersja mitu o Edypie, którą nazywałam śmietnikową wersją. Taki świat ze śmietnika i w dosłownym sensie, bo jeden z głównych bohaterów, którego gra Przemysław Bluszcz, jest jakby szefem takiego sklepu śmietnika, sklepu z rzeczami używanymi, ale ten świat śmietnikowy też w jakimś sensie odnosi się do bohaterów, bo wiadomo, że mit dotyczył króla i królowej Teb, a tutaj mamy do czynienia z byłą jakąś eks albo wciąż działającą, starzejącą się prostytutką, która wraca do swojego miasteczka z jakimś okrutnym, prymitywnym, zakompleksionym policjantem, który jest tutaj w roli, powiedzmy, króla Lajosa. I nasz Edyp, który jest takim wyrzutkiem, sierotą wykorzystywanym przez wszystkich wokół. Więc w jakim sensie są to ludzie z marginesu, też takiego jakiegoś ludzkiego śmietnika. I co ciekawe, poza wspomnianym Przemysławem Bluszczem na planie tego filmu w zasadzie pracowała pani z aktorami niezawodowymi. Tak, w większości tak. No na przykład długo mi zajęło szukanie głównego bohatera, bo chciałam, żeby on miał coś w sobie takiego, jak to nazywałam, że to taka postać, która, nie wiem, spadła z wysokiego drzewa i na ziemię i żeby dalej żyje, jest taka uszkodzona. I trudno mi było znaleźć kogoś, kto by odgrywał taką osobę. Miałam różne próby, no kilkadziesiąt prób z różnymi aktorami i nie byłam zadowolona. A wiedziałam, że no jednak główna postać poprowadzi ten film, jest najdłużej w filmie. No i właściwie po ostatnim castingu, wracając zasmucona, spotkałam go na ulicy. No i podniosłam głowę, tak podniosłam kamerę, myślę, no to jest właśnie on. Miałam jeszcze klucze do miejsca, gdzie robiłam casting, wróciłam tam i zrobiliśmy nagranie. Byłam przekonana, że to jest ta postać. Mówimy oczywiście o twórcy tej głównej roli, roli Maja, czyli Remigiuszu Pocicy, tak? Tak. Też ja bardzo lubię pracować z aktorami nieprofesjonalnymi. Ja na przykład pracuję w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dużo pracuję z moimi studentami, robiąc sceny bezdialogowe, sceny dialogowe, jakieś eksperymentalne. I wspaniale mi się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że kiedyś zasilą szeregi moich filmów, planów filmowych. Ja chyba po prostu wolę, żeby ludzie byli w moim filmie, niż odgrywali. Bardzo nie lubię odgrywania. Też taka była na przykład praca z Przemkiem Bluszczem, który jest aktorem, ale z drugiej strony on pełnił taką trochę funkcję takiego szefa, taką postać nadrzędną, więc jego jakby troszkę inny rodzaj grania wydawał mi się właśnie korzystny. Oczywiście Przemek ma wspaniały głos, wspaniałe możliwości, ale staraliśmy się to też jak najbardziej stonować. Natomiast praca z aktorami nieprofesjonalnymi wymagała, czy to moje podejście, że chciałam, żeby coś się wydarzyło, a nie zostało zagrane. Trochę mi to kojarzyło się z takim, jak miałam w dzieciństwie taką zabawkę, labirynt z taką kuleczką metalową, że właściwie wykonując bardzo takie minimalne ruchy, gesty, starałam się tą kuleczkę, prawda, doprowadzić do centrum. I tutaj też te moje jakby wskazówki były, ale były takie minimalne, budujące nastrój. Ja w trakcie scen cały czas mówiłam do aktorów, żeby wywołać w nich emocje, żeby to się wydarzało, żeby oni to poczuli. Bardzo mi na tym zależało, żeby oni naprawdę to poczuli. To było trudne i dla mnie, i dla nich, że my to jakoś wspólnie przeżywaliśmy. Koński Ogon to oczywiście kino absolutnie autorskie. Oglądając film, możemy mieć rozmaite skojarzenia z twórczością wielu innych reżyserów, więc nie wątpię, że ma pani swoich ulubionych, czy może nawet mistrzów. Tak, no zdecydowanie moim ukochanym reżyserem jest Pier Paolo Pasolini. To w ogóle się zaczęło od dzieciństwa. Wydaje mi się, że w dzieciństwie zobaczyłam jakiś jego film, być może to był Decameron, który mnie jakoś zszokował, zaciekawił. Może po prostu najbardziej mnie w jego kinie przyciąga jakaś taka ambiwalencja, że i to mnie też na początku bardzo drażniło, że nie potrafiłam tak zadecydować, czy ten aktor jest dobry, czy zły, czy ja go mogę lubić, czy ja mogę się z nim zidentyfikować. Też to połączenie niesamowicie takiej wysmakowanej estetyki jego filmów z tą grą aktorów w większości nieprofesjonalnych, grą, byciem aktorów nieprofesjonalnych. I też taką dosyć surową kamerą, która odfilmawia nam ten świat. Ja mam wrażenie, obojętnie czy to są filmy antyczne, czy to są filmy gdzieś tam arabskie, czy bardziej współczesne, że ja mam do czynienia z realnie istniejącym światem. Nawet jeśli to jest król Edyp, nawet jeśli to jest Medea, ja totalnie w to wierzę. To nie jest film dla mnie. I właściwie te wszystkie cechy nadal najbardziej mnie interesują w kinie. Oczywiście jeszcze Robert Bresson, twarze, obserwacja, niegranie, czy Bruno Dumont, czy Carlos Raygadas. Też taka kontynuacja pracy z aktorem nieprofesjonalnym. Myślę, że te inspiracje tutaj bardzo się przydały i to się wszystko udało, bo rzeczywiście ten główny bohater filmu to tak jak wyjęty z jakiegoś filmu, oczywiście w swej prawdzie i w swoim naturalizmie, jak z filmu Pasoliniego. Koński ogon miał już swoje projekcje festiwalowe. To jest film różnie przyjmowany, może nawet wzbudzać kontrowersje. Jest w nim trochę też brutalizmu. Raczej nikt nie pozostaje wobec filmu obojętnym, a reakcje mogą być skrajne. Tak też było do tej pory? Tak, no są skrajne reakcje. Chociaż ja nie zamierzałam zrobić filmu szokującego. Zawsze powtarzam, robię filmy dla siebie. Tak jak, nie wiem, ktoś idzie lasem i śpiewa sobie piosenkę. I tak samo ja śpiewam jakoś swoją pieśń. Ale oczywiście ona jest gdzieś pokazywana, zderza się z odbiorem widzów. I ten odbiór jest bardzo ciekawy, bo na przykład film miał premierę na festiwalu Mammoth Lakes w Kalifornii. I można się było spodziewać, że może być tam jakoś właśnie odebrany jako szokujący, bo nawet to kino indie amerykańskie jest inne, bardziej takie realistyczne, społeczne i no niesamowicie tam był film przyjęty. No nie wiem, może to też dlatego, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają, to są najczęściej twórcy, są ekipy filmowe, które przyjeżdżają, no bo festiwal jest w górach, trudniej dostępny i to są rzeczywiście ludzie zajmujący się filmem, artyści, więc miałam cudowne przyjęcie, co było dla mnie zaskakujące. Że właściwie jakoś tak film pracuje w Stanach Zjednoczonych, bo też był w New Jersey i też dostał tam nagrodę główną dla filmu eksperymentalnego. Był na 3 festiwalach we Włoszech, no jakoś ten Pasolini też pewnie jest im bliski. Ale oczywiście wydaje mi się, że jakoś najtrudniej jest w Polsce odbierany. Wzbudza takie skrajne oceny. To jest oczywiście bardzo ciekawe. Nawet miałam takie ciekawe doświadczenie, bo jeden z pokazów przedpremierowych był pokaz w Krośnie, moim rodzinnym mieście, w którym się urodziłam, do którego wróciłam i mieszkam. I miałam pokaz w Art Kinie, na który przyszło bardzo dużo osób. Muszę teraz z tym żyć, z tym odbiorem ludzi. Wczoraj nawet jak poszłam na zakupy z córką, żeby kupić jej jakieś rzeczy na wycieczkę, spotkałam panią polonistkę, nie moją, ale panią gdzieś tam znajomą z dawnych lat, która spędziła ze mną pół godziny przy takich zamykających się i otwierających drzwiach, bo fotokomórka i ona po prostu była tak wstrząśnięta filmem. Powiedziała właśnie, że nie można takich filmów robić, że to jest film niszowy, że to nie jest film dla wszystkich. No ale dyskusja nasza była bardzo ciekawa, więc tak, odbiór jest skrajny. No i dyskusje na pewno będą projekcją towarzyszyły. To przypomnijmy o tej jutrzejszej, bo pokaz filmu Koński ogon w szczególnym miejscu. Tak, w szczególnym miejscu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej o godzinie 20 i po pokazie dyskusja. Kino tak. Muzeum. Tam jest nowe kino, które właściwie działa od tygodnia. Aha. No i to jest dla mnie zaszczyt być tam zaproszonym, bo ja się tam nie dopominałam, tylko gdzieś mnie tam wyszukano. A film oprócz tego, że będzie miał pokaz specjalny, w grudniu wejdzie do regularnej dystrybucji tam również w Kinomuzeum. Myślę też, że można szukać w repertuarze kin studyjnych. No tak, we Wrocławiu, w gminie Nowe Horyzonty, w Gdyńskim Centrum Filmowym od 15 to właśnie już. W kinie Mikro w Krakowie od 22 do 28 listopada, więc tych kin przybywa. Przybywa. No to wszystkim zainteresowanym takim właśnie autorskim, szczególnym, oryginalnym kinem polecamy. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami autorka filmu Koński ogon, Justyna Łuczaj. No i zapraszamy na jutrzejszą projekcję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tymczasem w audycji może nieco historii dotyczącej polskiego kina i ostatni już dzisiaj mój gość, Piotr Śmiałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Trójce. Historyk filmu, publicysta, no i właśnie przede mną pana książka. Oj, gruba, gruba, ciężka, teraz poczułem to jeszcze w ręku. Zatytułowana Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL-u. To już właśnie określa nam pewną cezurę, prawda, jakiego okresu dotyczy pana książka, bo pierwsze filmy powojenne, ale właściwie zamyka tę opowieść film już wyprodukowany w 70 roku, tak? Tak, chodzi o Rejs Marka Piwowskiego, ale jego Produkcja rozpoczęła się w 69 i stąd to ćwierćwiecze, bo jednak stwierdziłem, że na cały PRL od razu się nie porwę, zwłaszcza, że tak jak pan powiedział, książka jest dosyć gruba. A sam pomysł zrodził się stąd, że legendy o scenach wyciętych krążą w środowisku filmoznawców i w środowisku filmowym od lat. Od lat i właściwie od zawsze. Tak. I w tym wypadku oczywiście przede wszystkim, choć nie tylko, mowa o cenzurze. Tak, ale nie tylko, rzeczywiście. Punktem wyjścia było to, że okazało się, że chociaż oryginalne fragmenty, te wycięte, zostały zniszczone przed laty, no właśnie, przynajmniej w większości. Niestety nie istnieją, chyba że jeszcze gdzieś, bo jest taka szansa. Jest, ale niewielka. Zostaną odniesione, odnalezione. Ale okazało się kilkanaście lat temu, że istnieją fotosy z tych scen. To znaczy fotosista na planie nie wiedział, że to będzie scena, która w przyszłości wypadnie i fotosował ją tak samo jak pozostałe sceny. No i to właśnie stało się dla pana punktem wyjścia, inspiracją. Tak, ja stwierdziłem, że to jest świetny przyczynek do całej tematyki cenzury, ale i z perspektywy tego fotosu można spróbować opowiedzieć o całym filmie Sami Swoi, Pokolenie Wajdy, Niewinni Czarodzieje, Zezowate Szczęście, na przykład Munka. Z perspektywy tej sceny zastanowić się, jaką treść ona dobudowywała do całego filmu. Co niosła ze sobą? Dlaczego była tak kontrowersyjna? Czemu reżyserowi tak na niej zależało? Bo często to były wielomiesięczne boje. No i ten fotos pozwalał bliżej niż kiedykolwiek wyobrazić sobie, jak ta scena miała wyglądać. Stąd taki mój warunek, że ta książka miała sens tylko wówczas, jeżeli te fotosy tam będą, ukażą się i będą towarzyszyły tekstowi. I to od razu dodam taką ciekawostkę, że też zdarzały się fotosy istniejące, do których pan dotarł, a których jednak nie opublikował pan w książce. I tutaj nawiązanie oczywiście do filmu, o którym już wspomnieliśmy, filmu Rejs. Nie chcę rozwijać całej tej historii, chodzi o zdjęcie Jolanty Lotte z filmu oczywiście Marka Piwowskiego. To, kogo interesuje ten wątek, doczyta się w książce, ale powiedzmy jedną rzecz, bo to może być dla wszystkich zaskakujące, że Rejs mógł być, gdyby wszystkie sceny się w nim pojawiły, te nakręcone, filmem o wiele bardziej erotyzowanym, prawda? Tak, tak. Zresztą o to się toczyły boje między ministrem kultury Markiem Piwowskim i Januszem Głowackim, czyli twórcami tego filmu, i także Jolantą Lotte. Ale tutaj doszła do głosu cenzura obyczajowa, ale także właśnie, coś, co, bardziej obyczajowa, coś, co powiedziałbym, stawiało Jolantę Lotte w trudnej pozycji między ministrem a twórcami, no bo ona w dobrej wierze wystąpiła w tym filmie. Okazało się, że jej roli prawie nie ma w ostatecznym montażu, bo Markowi Piwowskiemu ona nie pasowała do całej aury tego, ostatecznej aury tego filmu. Raczej przemyka właśnie w filmie, tak jak pamiętamy. I stąd cała zawierucha, która też dużo pokazuje ówczesnej atmosfery takiej okołoprodukcyjnej polskiego kina. To znaczy, jak traktowano aktorki. Na przykład to jest taki wątek obyczajowy, trochę nie tylko ekranowy, ale także co się działo za kulisami. Między innymi to, że naprawdę, co jest zadziwiające, dzisiaj większość mężczyzn w środowisku filmowym nazywało aktorki panienkami. I to naprawdę jest w zapisach kolaudacyjnych. To jest taki znak epoki. Mam nadzieję, że to zupełnie minęło, ale ogromna ciekawostka dla mnie, że tak do tego jeszcze w 70 roku podchodzono. No właśnie, dosyć niesamowite. Ja dodam, że oczywiście meritum, podstawa całej tej publikacji to sceny wycięte z filmów, ale przy okazji my się naprawdę możemy dowiedzieć wielu, wielu interesujących rzeczy. Nawet ja, wydawało mi się, że sporo wiem o polskim kinie, ale zupełnie nową dla mnie informacją była ta dotycząca filmu Jerzego Skolimowskiego, który nigdy nie powstał. No bardzo dużo ciekawostek na ten temat. Z tym projektem Lady Frankenstein jest ciekawa sprawa, bo w wielu nawet jakichś monograficznych artykułach na jego temat, czy w książce o nim, nie pojawia się ta informacja. Przypuszczam, że dlatego, Że a to była połowa lat 70., kiedy ten film miał powstać. Tak, tak. I to miał być pierwszy projekt, który Jerzy Skolimowski nakręci w Polsce po wyjeździe i tej całej zawierusze związaną z Rękami do Góry. Tak, z Rękami do Góry. No właśnie, więc to byłby już wtedy taki możliwy jego powrót do polskiej kinematografii, a ten nastąpił, jak wiemy, dopiero wiele lat później, w latach 90. No tak, jeszcze w 81 on dokończył te ręce do Góry. Ale tutaj w tej Lady Frankenstein miał grać główną rolę Piotr Frączewski, Witold Sobociński miał robić zdjęcia, są fotosy, bo część scen nakręcono. Ale też Helmut Berger. Tak, to mówiłem akurat o polskiej części tutaj ekipy. Nakręcono niektóre sceny, ale wskutek protestów głównie Czesława Petelskiego, że Polska nie będzie finansować filmów emigranta. Cały projekt upadł. A Jerzy Skolimowski wspominał o tym bez żalu. To akurat jest fragment taki mojej książki, który mówi o tych filmach, do których zdjęcia się zaczęły, ale które nie zostały ukończone z różnych powodów. I ten Lady Frankenstein wydał mi się bardzo dużą ciekawostką i mało znaną. No jest to rzeczywiście, dla mnie to było coś nowego, bardzo ciekawa informacja. Dużo jest takich rzeczy, takich ciekawostek, ale jeszcze porozmawiajmy chwilę o tych pierwszych, może powojennych filmach. No właśnie, bo tutaj się pojawiają pierwsze filmy, na przykład Andrzeja Wajdy, czy Andrzeja Munka. Czy rzeczywiście były takie wycięte sceny, które w znaczący sposób zmieniały treść, układ filmu, ten ostateczny montażowy? Tak, myślę, że w przypadku pierwszych filmów Andrzeja Wajdy czy Andrzeja Munka te wycięcia były wycięciami okropnymi, bo zmieniającymi przede wszystkim wymowę nie tylko finału, ale też dużych fragmentów filmu. Jeżeli weźmiemy pokolenie Andrzeja Wajdy, wypadł prawie cały wątek ze Zbigniewem Cybulskim, który grał odrażającego szmalcownika, co w tym filmie zupełnie inaczej rozkładało akcenty stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny. Mało tego, był moment, że Andrzej Wajda miał nadzieję na to, że zrobi ponowny montaż filmu, że włączy. Tak, Andrzej Wajda w latach 60., kiedy już był bardzo uznanym reżyserem, stwierdził, że zmontuje ten film jeszcze raz, bo może sobie na to pozwolić. I wtedy pierwszy raz prawdopodobnie w środowisku filmowym okazało się ze wszech miar, to było sprawdzone, że te sceny, które są wycięte z filmów, idą na grzebienie, czyli są niszczone, bo są takie przepisy. Andrzej Wajda ze zdziwieniem stwierdził, nie mam tego materiału, on jest nie do odzyskania i nie do odtworzenia. Podobnie było z filmem Niewinni czarodzieje, gdzie Andrzej Bazyli, czyli Tadeusz Łomnicki i Krystyna Stypułkowska w roli Magdy Pelagi, nie spotykali się pod koniec. Rozchodzili się do końca, trzymając maski, bojąc się ujawnić przed sobą, że są w sobie zakochani. To dokręcone pozytywne zakończenie, że ona do niego wraca, było zupełnie wbrew intencjom twórców i w ogóle wymowy tego filmu mówiącego o tym, że ówczesna młodzież ma bardzo duży problem z tym, żeby być autentyczna i z tym, żeby swoje uczucia potrafić, żeby o swoich uczuciach potrafić mówić. To ten sztuczny finał zupełnie zmieniał wymowę tego filmu i pokazywał przy okazji, że nawet wycięcie jakiejś sceny nie gwarantuje, że film wejdzie do kin, bo i tak Niewinni czarodzieje przez rok leżeli na półkach. No właśnie, i tych tytułów filmów bardzo znanych pojawia się tutaj naprawdę wiele w książce. Przypominam tytuł, proszę to wyciąć. Teraz dodruk już był konieczny, prawda? Tak. Bo ta książka szybko zniknęła z księgarni. No ale właśnie, taki się wątek też pojawia właściwie już i na początku, i na końcu tej pana książki, że może ciąg dalszy nastąpi? Nastąpi? Może, ale muszę teraz odpocząć. Niemniej przypadki wycięć lat 70. są bardzo ciekawe, bo to i są i filmy Konwickiego, Morgensterna, Krzysztofa Zanussiego, więc jest o czym pisać. No właśnie, na pewno będzie jeszcze o czym pisać. Na razie ta historia zamyka się na roku 70. Film Rejs Marka Piłowskiego. Proszę to wyciąć i w Trójkowa Filmowa moim ostatnim gościem był autor tej publikacji, czyli historii scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL-u. Piotr Śmiałowski, dziękuję bardzo za spotkanie. Ja także dziękuję. Dziękuję za rozmowę. No i to już wszystko dzisiaj. Od jutra festiwal Kamer Image, w przyszłym tygodniu